इस व्रत को करने से पुरुष एक कल्प तक सूर्यलोक में निवास करने के पश्चात राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कुहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना करी तो फिर उसके विषय में क्या कहना। इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र, सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्राप्त किया, दैत्यों को भी जीता है, देवताओं को वश में किया। मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं, नहीं तो इस चक्र में इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप ध्यान पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूँ। वत्स्य, तुम भी मन वाणी तथा कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करें। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र पौत्र आरोग्य एवं लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्यलोक को भी प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त नक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। सुव्रत, कुछ लोग सप्तमी में उपवास चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान कहते हैं। इस प्रकार विविध मत है। वस्तुत षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त चंदन, करवीर पुष्प, गुगुल, धूप, पायस आदि नैवेद्यों से माघ आदि चार महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान, गोमय का प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि चार महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अगरु, धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करने चाहिए। इसमें पंचगव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को उत्कृष्ट भोजन कराना चाहिए। आश्विन मास आदि चार मासों में अगस्त्य पुष्प, अपराजित धूप और गुण के पुए आदि का नैवेद्य तथा इच्छुरस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशाके जल से स्नान कराना चाहिए। उस दिन कुशोदक का ही प्राशन करें। व्रती की समाप्ति में माघ मास की शुक्ला सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा उत्सव का आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से अभिहित है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तोत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभिष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए। सुमंतु ने कहा, राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। सूर्यदेव के रथ एवं उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि का वर्णन। राजा शतानिक ने पूछा, मुने सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए, रथ कैसा बनाना चाहिए और इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्युलोक में किसके द्वारा हुआ, इन सब बातों को आप कृपा कर मुझे बताएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, इसे आप बतलाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, त्रिलोचन सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूं, आप सानंद सुने। एक चक्र, तीन नाभि, पांच अरे तथा स्वर्णमय अति कांतिमान आठ बंधों से युक्त एवं एक नेमी से सुजज्जित इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान सुवर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थित से ईशा दंड 3 गुना अधिक है, यही उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगमान छंद रूपी 7 घोड़े जुटे रहते हैं। संवत्सर में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं, 5 ऋतुएं अरे हैं, 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। महर्त रथ के ईशु, कला शम्य काष्ठाएं रथ के कोण, क्षण अक्षदंड निमेश रथ के कर्ण, ईशा दंड लव रात्रि वरुथ धर्म रथ का ध्वज अर्थ और काम, धूरी का अर्घ भाग गायत्री त्रिष्टुप जगती अनुष्टुप पंक्ति बृहति तथा उष्णिक, ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धूरी पर चक्र घूमता रहता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण करते हैं। देव ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग ब्रह्मणी ग्रामणी और राक्षस सूर्य के रथ के साथ घूमते रहते हैं और 2-2 मासों के बाद इनमें परिवर्तन आ जाता है। धाता और अर्यमा ये 2 आदित्य पुलत्तस्य तथा पुल्हा नामक 2 ऋषि, खंडक वासुकी नामक 2 नाग, तंबुरु और नारद ये 2 गंधर्व, कृतुस्थला तथा पुंजिक स्थला ये अप्सराएं, रथकृत्स्न तथा रथौजा ये 2 यक्ष, हेति तथा प्रहेति नाम के 2 राक्षस ये क्रमश चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ ये 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन्या ये 2 अप्सराएं, आहा हुहु 2 गंधर्व, रथस्वान और रथचित्र ये 2 यक्ष, पौरुषेय और बंध नामक 2 राक्षस क्रमश ज्येष्ठ तथा आषाण मास में सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण तथा भाद्रपद में इंद्र तथा विवश्वान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, एलापर्ण तथा शंखपाल ये 2 नाग, प्रमलोचा और दुंदुका नामक 2 अप्सराएं, भानु और दुर्दुर नामक गंधर्व, सर्प तथा ब्रह्मा नामक 2 राक्षस, स्त्रोत्र तथा आपूर्ण नाम के 2 यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में परजन्य और पूषा नाम के 2 आदित्य भारद्वाज और गौतम नामक 2 ऋषि, चित्रसेन तथा वसुरुचि नामक 2 गंधर्व, विश्वाची तथा धृताची नाम की 2 अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नामक 2 नाग एवं सेनजित तथा सुषेण नामक 2 यक्ष, आप एवं बात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं।